Welkom iedereen bij IT-Bende 318 van 10 juli 2015. In de box hangen Victor van Rijswoud, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Sali zou mogelijk erbij zijn, maar die zien we nog nergens. Dus we zijn van start gegaan. Deze week op woensdag moesten we allemaal onze flash updaten, omdat er weer eens een zero-day gat was. Heb je... Je doet net alsof dat heel bijzonder is. om de andere dag. Nee, ik weet niet wat het is met Adobe, maar die software is wel lekker zijn mandje. Er komt elke keer komen er hele ernstige updates voor zowel Flash Player als Adobe Reader. Ik weet niet of je in het nieuws hebt gelezen. Er is net hier in Finland een grote rechtszaak geweest. Lid van de Lizard Squad, die misschien kun je het nog herinneren, afgelopen kerst het PlayStation-netwerk heeft downgebracht. Mm-hmm. Dus iedereen die zo'n nieuwe shiny console onder de kerstboom had, die kon er niks mee. Die jongen die was 15 of 16 jaar toen hij dat deed met zijn makkers. Die heeft een ernstig lek in Adobe software, volgens mij was het Confusion. Gebruikt en heeft bij MIT, de grote universiteit in Amerika, ingebroken. En heel veel e-mails gestolen. Mm-hmm. Ook een paar rare dingen gedaan, zoals een hele dure fles wijn besteld en die ergens in Parijs af laten leveren. Maar goed, hij was 15, 16 jaar. Het is toch leuk als je 15 bent? Ja. Als het je geboden wordt. En hij heeft het daarom ook alleen nog... Ja, maar dat is natuurlijk ook altijd een beetje het probleem. Hè? Het is gewoon zoeken naar de grenzen. Dat is een gebruikelijk iets. En dat wordt waarschijnlijk steeds meer dat ook gebeurt. Jonge jongens goed ingevoerd. En die gaan dat soort dingen doen. Ja, en je bent jong. Je weet nog niet precies wat de consequenties zijn. Die jongen heeft dus ook alleen maar, tussen aanhalingstekens, 2 jaar voorwaardelijk gekregen. Ja, maar is dat dan terecht? Eigenlijk. Dat hij zo weinig straf krijgt? Dat je als je 15 bent... Of dat hij zoveel krijgt? Als je 15 bent en je wordt toen ik 15 was ik op een booreiland ingebeld met een modem. Kon het alarm af laten gaan. Waarschijnlijk het booreiland evacueren. Had gekund. Maar moet ik daar dan 2 jaar de gevangenis voor in? Nee, hij heeft het voorwaardelijk gekregen. Dat betekent niet dat hij de gevangenis in gaat. Mm-hmm. Nee, maar ik bedoel... Als je moet het gewoon niet de mogelijkheid bieden misschien. Ja, zeker niet als er een groot welkom staat. Als je inlogt en er staat heel groot welkom. Wat moet je daar dan mee? Dan ben je toch ook welkom? Ja. Kijk, dat is het probleem denk ik tegenwoordig met alles is verbonden met alles. Mm-hmm. En je kunt er altijd in. Er zijn natuurlijk, er wordt een muur omheen gezet en dan gaat een slot op. Maar ja, het is maar een muur en een slot. Je kunt er overheen of je kunt het slot op een andere manier openmaken. En dan ben je binnen. Mm-hmm. En ja, dan... Ja, je hebt natuurlijk het slot wel opengemaakt. In die zin heb je gelijk. Maar kijk, toen ik het slot openmaakte toen ik 15 was, toen werd ik door de politie keurig netjes thuisgebracht. En die hadden een ernstig gesprek met mijn ouders. Ja, toen kreeg je gewoon een klap voor je kanus. Maar tegenwoordig... Ja, precies. Ja. Precies wordt dat allemaal juridisch aangepakt. Ja. Dus in die zin kan ik het wel een klein beetje... Dus de vraag komt bij mij ook op van hoe moet je dit soort dingen precies interpreteren? Als je de deur open laat staan en je gaat naar binnen... Hè, want het klap blijkbaar als je 15 bent en je kunt daar naar binnen komen... Dan vraag ik me af of daar echt een heel erg goed slot op zat. Ja, of misschien dat de deur zelfs wel open stond. Maar is er dan niet iemand anders verantwoordelijk inderdaad als 15-jarige jongens naar binnen kunnen komen... Het is gewoon, dat is bijna niet straf, dat is eerder goed of zo. ik weet het ja, niet. Want ik dacht ook, maar goed, ik ben geen juridisch expert, maar volgens mij mag je ook geen aanleiding geven tot diefstal of inbraak. Mm-hmm. Volgens mij moet je dat ook, is daar toch ook zoiets voor, dat je niet de deur wagenwijd op mag laten staan. Ja, maar als er... een gebruikersnaam en wachtwoord op zit, staat het dan open? Goeie vraag, toch? Nou ja, kijk, als je... Ja, goed, maar stel nou voor dat het de login en de paswoord... En de sleutel hangt aan een spijker gewoon naast de deur, hè? Ja, onder de bloempot. Ja, ja, maar dat is dus het geval met al die modempjes en die dingetjes die keurig netjes admin laten staan. Mm-hmm. Daar ligt de sleutel gewoon onder de bloempot. Ja. Nou, het is door ons in ieder geval hier in de bende niet te bepalen, denk ik. Het is denk ik een onderwerp waar je eigenlijk oeverloos over kunt praten. Ik denk wel, en daar heeft Bart gelijk in, er is wel wat met Adobe aan de hand. Want dat is dus een continu, die zijn continu op deze manier negatief in de pers. Ja, het is natuurlijk ook de vraag is of Flash en dit soort dingen gaat overleven. Nu Silverlight eigenlijk al wordt afgeschaft. Zullen we dan niet Flash ook meteen afschaffen en alles gewoon native doen? We hebben natuurlijk al de mogelijkheid technisch gezien. Dus ik zie niet in waarom we nou nog in Flash iets moeten gaan doen. Maar goed, dat zal nog wel even duren. Wittelt, ja, ik denk dat je met HTML goed video's af kunt spelen. Mm-hmm. Wil je echt hele mooie interactieve webpagina's bouwen? Oh, wait. Ja, wat storing erbij. Maar je gaat ook eens. Fan aanstaan. Ja, weet je wat? Wat is aanstaan? De storing komt bij jou vandaan op een of andere manier. Oh, jee. Ja, dat is het. Ja. Dat is het. Hartstikke goed. Het leek net dat je microfoon in de fan stond. Nee, het was een heel verhaal. Ik zat net in het nieuws te kijken. Ik dacht, dat is misschien wel wat om voor jou om over te zeggen. Wat er in de Chinese stockmarkt en de IT-techniek gebeurt. Want het keldert natuurlijk gigantisch. Moeten wij ons daar zorgen over maken als Europese bedrijven? Of gaat het ons niet raken en stort gewoon de hele tech-industrie in China in? Die vraag is voor mij dus, hè? Ja. Oh jee. Nee hoor. Nee, nou, dat ja, is een simpel antwoord op, hoor. Nee. Kijk, nee, het zal niet instorten, denk ik. Er wordt nog steeds heel veel hardware gemaakt. Ik denk wel, het wel misschien bepaalde hardware business verzadigd kan raken, wat dan ook. Maar ik denk het juist niet. Ik denk juist dat de tech-industrie testen weer verder gaat groeien. Kijk, er wordt wel een beetje zorg gemaakt over de financiële markten China en Amerika. Zeker in combinatie met die Griekse crisis. Maar twee weken terug bijvoorbeeld is een delegatie van Cisco geweest. CEO John Chambers heeft gesproken met de Chinese top, zeg maar. En die heeft beloofd om $10 miljard te investeren in de Chinese tech. Mm-hmm. Nou, ik vind dat best wel veel geld. Maar ook, dat was ook, we investeren ook in arbeidsloon en in mensen en zo. En we gaan het allemaal geweldig doen inderdaad, Cisco, maar ja, dat is toch niet een reëel iets om te roepen. Ik bedoel... Jawel, nou, Cisco maakt nu zeg maar een tour door de wereld. Dat is dan CEO... John Chambers. Oh, sorry, ik ga even uit. Cisco die maakt een tour. Mm-hmm. En die maakt nu een tour, zeg maar. En wat er gebeurt is dat ze een aantal landen aandoen. En dan bijvoorbeeld in China 10 miljard beloven om te investeren. En in Frankrijk $100 miljoen. En in Engeland zijn ze gisteren geweest. Ze hebben gesproken met Cameron. En dan krijgt de Britse IT... Tech-sector een miljard. Mm-hmm. Maar uiteraard is het natuurlijk Cisco geld dat ook, waarbij ook bedrijven worden overgenomen, TCT. Ja. En in China is het natuurlijk de bedoeling dat de banden weer worden aangehaald, want Cisco wordt ook klappen gekregen in de Chinese markt door na het NSA-schandaal. Maar ja, ze zoeken, dat is wel typisch Cisco, ze zoeken wel de level op, hoge level op. Ze hebben gesproken met Wang Yang, dat is de Chinese vicepremier. En die is verantwoordelijk voor de economische planning in China. En Dus er wordt nog wel gewoon geïnvesteerd. Maar ja, ik geloof niet dat het de wereld zomaar instort. Dat is absoluut niet zo. Nee. Dus het zal ongetwijfeld en af en toe een dip voorkomen, zoals nu het geval is. Maar daarna moet er gewoon verder worden gegroeid. Ja, want je ziet dat bepaalde bedrijven die van plan waren op de beurs in China te gaan geld te gaan halen en zo, die zijn er nu allemaal mee gestopt. En hun aandeel is eigenlijk... Dat klopt. Maar dat is heel complex. Ik zou eigenlijk nog een Aziatische deskundige erbij moeten hebben. Maar een Chinees bedrijf, echt Chinees bedrijf, hè, in het communistische China, het is gewoon een communistisch land. Als hij een beetje slim is, heeft hij meestal een dubbele notering. Eentje in Hongkong en eentje in Shanghai. En het is nog steeds een land waar je gewoon toch... Het is een enorm businessland, maar je moet wel daar je contacten hebben om iets op te bouwen, zeg maar. En je hebt toch te maken met de Chinese communistische elite van 100 families die gewoon de touwtjes in handen hebben, laat het zo zeggen. En ik denk dat daar... Dat er natuurlijk veel meer hervormingen nodig zijn om nog meer een beetje zekerheid te hebben. Maar ja, aan de andere kant moet je kijken, het gaat juist zo goed in China. Dat is net een Nederlandse delegatie volgens mij een maand geleden geweest onder premier Rutte. Die toegezegd heeft te investeren in de Aziatische bank. Als tegenpol tegen de grote Amerikaanse investeringsbanken. Dus ik denk dat het, dat je het nog steeds te maken hebt met de enorme grootmacht die China heet. En vergeet niet dat de Chinese gigantische geld overschot hebben op een bankrekening met allemaal miljarden dollars. Mm-hmm. Dus jij ziet het in ieder geval niet als een crash die doorloopt, want die grafiek is nogal ernstig, zou ik maar zeggen. Ja. Maar jij ziet het meer als een dip die binnenkort wel weer de andere kant opslaat. Ja, nou ja, het is wel een zware dip. Het is een harde klap. Mm-hmm. Het is een biljoen, 3 miljoen dollar waardevermindering of zo. Dat is wel veel, ja. Misschien is het een beetje overhit allemaal. Moet je kijken hoeveel Chinese bedrijven er zijn opgestaan. En enorm zijn gegroeid. Die miljarden, die ook binnen een paar jaar gewoon miljarden dollars waard zijn geworden. Dus ik denk, ja, misschien is het een beetje overhit en dat je dan gewoon een soort klap terugkrijgt. Mm-hmm. Dat een beetje dingen geoptimaliseerd moeten worden. Maar het is een klap. Ja, dat kan gebeuren. Maar af en toe heb je nou eenmaal te maken met de dip, denk ik. En, maar het is wel een zware val. Het is niet zomaar iets, een kleine val. Het is wel even om in de gaten te houden. Mm-hmm. Ja. Oké. Nou, voor de rest zagen we dat Microsoft terug gaat schalen op zijn telefoonbusiness. Ja. Ze hebben ook heel veel mensen ontslagen bij jou, ja. Bart. Er is nogal wat ophef over, want ze hebben... 8000 mensen gaan eruit. Op persoonlijke manier hebben iedereen een e-mail gestuurd. U bent ontslagen. Goedemiddag. Dat was het. Ja, have a nice day. Ja, dat is waarschijnlijk erg Amerikaans, maar het heeft natuurlijk hier in... in Europa wordt dat iets anders gedaan. Mm-hmm. Dus dat heeft nogal wat ophef veroorzaakt in de media. Ik heb het zelf ook verteld. Toen Microsoft heeft overgenomen. Dat gaan ze helemaal uitkleden. En vervolgens worden bij het grof vuil gezet. Dat is precies uitgekomen. En dat is heel sneu. Maar wat is daar nou precies het plan? Het is voor mij totaal onduidelijk. Ze schrijven 7,6 miljard schrijven ze af over een paar jaar. Er was van tevoren wat er al over gesproken dat het eigenlijk misschien toch wel een moeilijke overname was. Wat is daar nou überhaupt het plan achter geweest? Microsoft wilde in de tijd heel graag een grote speler worden op het mobiele besturingssysteem gebied. En wilde naast iOS en Android een besturingssysteem op de markt zetten waar iedereen mee zou gaan werken. En omdat het dan goed gaat samenwerken met Windows, wat op 80-90% van de systemen in de wereld draait, heb je denk ik een goede zet. Maar we gaan er ook hardware bij doen, want wij zijn ook... Ja, omdat dus niemand met een Windows Phone aan de gang wilde, omdat ze veel te laat op die markt zijn ingesprongen. hebben ze gedacht, weet je wat, we kopen Nokia, omdat het is namelijk de enige grote mobiele fabrikant die geen de goede smartphones heeft. En als we die nou gaan flink gaan inzetten op Windows Phone, misschien dat het dan wat wordt. Ja, het is gewoon het einde dat Nadella, want vergis je niet, dit is gewoon de koers van de nieuwe CTO, nieuw, dus alweer meer dan een jaar, volgens mij, Satya Nadella, mobile first, cloud first strategie, en hij gaat gewoon nu kijken waar maken ze, met welke typische producten maken ze verder wil groeien. En zodra een onderdeel is, en dat is trouwens niet alleen bij Microsoft, maar elk Amerikaans bedrijf, of Europees bedrijf, of Chinees bedrijf, wat gewoon niet lekker loopt, dan ga je gewoon saneren. En dan gaan er gewoon mensen uit. En dat is heel hard, dat kan iedereen wel zo overkomen. En dat is nu gewoon gebeurd, zeg maar. Die man zoeken, je ziet nu bij alle grote Amerikaanse IT-bedrijven saneringen worden doorgevoerd. Cisco heeft het al 2 jaar eerder gedaan met ruim 10.000 ontslagen. We krijgen ook een nieuw managementteam, nu Chuck Robbins aan de macht komt en zijn voorganger nu weggaat. Dus je ziet gewoon optimalisaties. Cisco CEO John Chambers gaat weg, hè, en Chuck Robbins wordt nieuw baas. Maar bij Microsoft zie je gewoon allerlei oude managers die ook weggaan, zeg maar. En allerlei nieuwe type managers binnenkomen onder Satya Nadella. Mensen die onder Ballmer hebben verdiend, die gaan weg. Nou ja, die aankoop van Nokia was er eigenlijk ook een soort laatste daad van Steve Ballmer, hè, om toch een beetje meer die mobility-strategie een beetje op te pompen. Ja, maar is dat dan, kijk, je kan het op een rekensommetje narekenen, maar als je vasthoudt aan de developers-developers-developers-actie, die volgens mij slim is, om te investeren in developers. Developers die hebben geïnvesteerd in een nieuwe interface die nu afgeschaft is. Dus we gaan weer terug naar de desktop. Developers hebben geïnvesteerd in Windows Phone die binnenkort wordt afgeschaft. Developers hebben geïnvesteerd in van alles wat afgeschaft wordt. Dus ja, dat maakt de geloofwaardigheid van Microsoft natuurlijk even wat minder in voor de toekomst. Weet je wat, er is heel veel bedrijven doen zulke dingen. HP heeft vroeger Palm gekocht, Palm OS. Nou, dat werd ook gewoon buiten de deur gezet. Dat is nu ergens in handen van Samsung volgens mij. Voor besturingssystemen voor televisies. En dat gaat ook gewoon lekker door. Af en toe is dat gewoon normaal dat je gewoon iets Nokia is gekocht door Microsoft. Omdat Microsoft meer een hardware speler wilde worden. Hè? Net als die Surface tablets. Die de eerste 2 jaar gigantisch verlies hebben opgeleverd. Maar nu eindelijk beginnen te lopen. En ze wilden Nokia hebben om gewoon een smartphone player te worden in die markt. Google heeft het ook gedaan met Motorola. Nou ja, daar zijn ze ook van toegekomen. Motorola is toen gekocht aan Lenovo. En Microsoft heeft gewoon ontdekt, laten we gewoon eerlijk zijn, die Nokia-telefoons zitten heel mooi gelikt en goedkoop uit. Maar mensen kopen toch liever een iPhone of een Android-telefoon. Dus, that's it. En, ik denk gewoon dat Satya Nadella niet gewoon inziet dat de klant niet alleen maar 100% Windows-achtige dingen wil hebben. Wel misschien een hele goede Office of een nieuwe Windows 10 platform, hè, wat eraan komt, dat nogal wel veelbelovend uitziet. Hij gaat gewoon verder kijken hoe kan ik een goede omzet maken, hoe kan ik marges maken. Ik ben trouwens zelf volgende week ik ga niet meer te spreken, maar ik ga hem wel aanhoren. Ik ga naar de Worldwide Partner Conference in Orlando. Die start maandag. Daar zullen we alles horen. Daar hoor je meestal eigenlijk, omdat dat is dan een nieuwe fiscale jaar van Microsoft. En dan hoor je gewoon wat hij allemaal wil. Ik denk dat het wel allemaal een heel wel overwogen keuze is, wat Satya Nadella doet. Laten we zeggen, die hele Nokia-telefoons, het zijn niet echt de high-end telefoons à la Apple, iPhone 6 of Samsung Galaxy. Of whatever. Hè? Vind je van wel dan? Nou, ik vind het gewoon niet. Ja, ik vind van wel. Ik vind die ook. Ik vind de Nokia 39 vind ik een prachtig mooie telefoon. Geweldige foto's. Ziet er gelikt uit. Prachtig mooie telefoon. Vind ik echt high-end. Het zijn mooie telefoons. Ik heb ze zelf ook gezien op de Mobile World Congress. Maar waarom pakken ze niet zoveel marktaandeel vergeleken met Samsung of Apple? Weet je wel? En dus ze hebben gewoon die boot, Microsoft heeft gewoon die mobiele boot gemist, 7, 8 jaar geleden. Maar Nokia en, Samsung en Apple en nu ook steeds meer andere Chinese leveranciers. Let ook op Lenovo straks. En ZTE en zo. En Huawei, ja, die pakken gewoon die markt. Dus, en er is nog één ding. Windows blijft gewoon beschikbaar voor mobiele telefoons. Ja, want dus, dat is nog steeds natuurlijk wat ze zouden kunnen doen. Ze kunnen gewoon op een oude strategie van wij maken software operating systems. En zetten het voor een paar euro in de markt per telefoon. En maken op die manier het geld natuurlijk. En ze kunnen nog steeds met die software wel de markt pakken natuurlijk. Want volgens mij is het gewoon de bedoeling dat alle andere leveranciers hardware gewoon Windows op de telefoon kunnen gaan draaien. Dat is gewoon de volgens mij. Dus dat ook Huawei. En dat is wel moeizaam gebleken, vergis je niet. Huawei heeft dat geprobeerd met Windows telefoons te doen. En er waren niet allemaal erg positieve reacties op. Dus we zullen HTC zien. Heeft ook een prachtig mooie Windows telefoon gemaakt. En dat, ik vind het zelf toch een. Ik verbaas me er elke keer over. Ik ben zelf een Windows Phone gebruiker. En ik verbaas me er elke keer over de weerstand die mensen tegen een Windows Phone hebben. Ik snap natuurlijk dat de App Store van Windows is veel kleiner, veel minder dan Android en iOS. Maar het gebruik van de telefoon is bijzonder intuïtief. En het is bijzonder snappy op alle telefoons. Mm-hmm. Ja, dat vind ik ook een hele belangrijke kracht van de Windows Phone. Zelfs op een hele lichte hardware doet hij het heel erg goed. En ik zie toch echt bij op die goedkope telefoons heel veel haperingen en niet stuk van. Nee. Ja, want zelfs op de Nokia 500 serie is het nog steeds snappy. En dat is toch de low-end, echt de low-end phone van voor Windows. Nou ja, we gaan zien of wat Microsoft daarmee doet. Dit is in ieder geval, ze gaan in ieder geval dus nu omlaag met hun hardware. Maar eigenlijk konden we met z'n allen van tevoren weten dat ze niet zouden slagen met hardware. Want ze hebben nog nooit, behalve dan misschien de Xbox, hebben ze nooit iets geweldig met hardware kunnen doen. Eigenlijk zijn al hun hardware projecten ongeveer mislukt. Dus, goed. Ja, nog één laatste opmerking, en dat verbaast me dan ook. De Surface is toch een geweldig mooie tablet, maar dat wil ook inderdaad maar niet lukken. Nee. Het komt denk ik ook voor een deel omdat ze alle software en alles via een heel groot kanaal verkopen. En die mensen die willen gewoon helemaal niet dat Microsoft zich met hardware bemoeit. Dus dat hebben ze altijd tegen hun. Ze willen de hele alle branches willen natuurlijk helemaal niet dat de basis software operating system makers zich ook met hardware gaan bemoeien. Wat eigenlijk dus de business van HP en van Toshiba en van Dell en van alle OEM's samen is. Daar moet Microsoft afblijven. En daar proberen ze af en toe dus in te stappen. Maar volgens mij worden ze gewoon geremd ook door de partners die dat liever gewoon helemaal niet zien. Ja, het zou mooi zijn geweest als het een beetje zo is als met de Nexus, hè, van Google. Waarbij je dan zo nu en dan een mooi project gesuperviseerd door Google op de markt wordt gezet, standaard worden neergezet en vervolgens overlaten aan de hardware-industrie. Ja. En dat, misschien is dat ook een beetje wat Microsoft meer had moeten doen. Niet voor de grote, markt gaan, maar gewoon kleine, steeds een proof of concept geven. Dat het eigenlijk allemaal heel erg mooi is. Mensen proberen te overtuigen. Dat zou je ook mooi, hadden ze mooi kunnen doen met die Nokia-telefoons en mooi met de Surface. En vervolgens laten zien dat het proberen om de markt mee te krijgen en te zien dat het de software op andere hardware platforms geïmplementeerd zou worden. Ja, ik denk dat wellicht een beetje strategisch geweest, denk ik. Omdat je ziet wat er nu gebeurt. Goed, next. Gaat er nu weer? Dit was even. Zijn ja, ik woon redelijk dicht bij het treinstation, dus... Okay. En de trein komt langs, die kan ik ook niet stoppen. Ik heb ook al verzoek over ingediend. Goed, IBM die heeft in test een 7 nanometer chip aan de wereld laten zien. Hij is 50% sneller en 50% minder stroomopname. Ik zie zelfs dingen dat hij 4 keer zo snel is. Dus dat belooft weer wat. Het schijnt nog 2 jaar te duren voor we daar de eerste echte technieken van zien. Tot nu toe is de kleinste 10 nanometer. Alle chips die we nu hebben. Maar we kunnen dus nog kleiner en nog platter. En dat scheelt dus weer een hoop stroom en het gaat alsnog sneller. Dus waarschijnlijk omdat alles dichter bij elkaar zit, gaat het ook weer sneller. Dus het is veelbelovend. We dachten dat we... Ja, en het was leuk om te lezen wat nou eigenlijk die dikte is. Dat het een tienduizendste van een menselijke haar is waar we over praten. Mm-hmm. Maar dat maakt dus nog zoveel uit of je van 10 nanometer naar 7 nanometer gaat. Het maakt dus gigantisch uit voor de stroomconsumptie en voor de snelheid. We hadden natuurlijk al heel lang dat de processors in onze wereld niet sneller konden vanwege allerlei beperkingen, zou ik maar zeggen, in dat alles gaat zenden en overslaan en door condensatorwerking. Als je dus kleiner gaat, is condensatorwerking kleiner en kan je dus om die reden waarschijnlijk sneller. En stoere technieken. Dus IBM heeft samen met machinemakers, wat we niet kunnen weten of dat onze Nederlandse ASML is, want dat zei het artikel niet. Maar ze zijn druk bezig met machines te ontwikkelen die deze 7 nanometer aankunnen. Dus we moeten daar nog 2 jaar op wachten, maar dat is veelbelovend. Voor de rest zag ik dat de Chromecast die iedereen thuis heeft via dat draadje aan de achterkant nu voor $15 kan je een soort oplader en Ethernet adapter aanschaffen. Hij is meteen uitverkocht, dus iedereen die wifi problemen had op zijn Chromecast die heeft nu voor $15 een Ethernet adaptertje erbij. Ja, want hij is alleen nog maar in Amerika te kopen. Hij is al uitverkocht, schijnt het. Hij is gewoon helemaal op. Er is wel al een Nederlandse productpagina opgedoken met Nederlandse tekst en ook een foto waar die inderdaad aan een Nederlandse stekker heeft. Maar Google heeft hem niet bekendgemaakt dat hij hier verkocht gaat worden, maar ik hoop het wel. Ik denk ook dat heel veel mensen daar baat bij hebben die in een slechte wifi omgeving zitten. Dus dat Chromecast heeft zich ondertussen wel bewezen als een interessant apparaatje voor een interessante prijs. Maar dit is een goede aanvulling. Jammer dat het in één klap uitverkocht is. Voor de rest op telefoongebied nog even. Amazon heeft AWS Device Farm gestart. Vind ik interessant. Ze hebben dus eigenlijk gewoon een soort hardware stack. Ik begrijp niet of het echt fysieke hardware is. Het lijkt erop. Op echte devices. Dus je kan dan telefoons. Kan je Android telefoons en andere Fire OS apps. Kan je testen op AWS van Amazon. Dus als ontwikkelaar kan je dus nu op een complete stack aan devices kan je programma uittesten. En die devices zijn dus ergens in de cloud. Ik had er wel een foto bij willen zien. Want ik vraag me dan af. Is er dan een hele ruimte vol met telefoontjes die in de cloud hangen bij Amazon. Waar iedereen dus random een telefoontje krijgt toegewezen om zijn applicatie op te testen. Ik heb geen idee hoe het precies werkt, maar we kunnen dus nu via AWS onze applicatie op echte devices testen die we niet hebben. Klinkt interessant. Ja, zeker. Ja, dat klinkt super interessant inderdaad. Hè? Dus je ziet ook in onze omgeving hier, zie je de app-industrie in Afrika behoorlijk opkomen. En je ziet dat daar vaak ook een grote beperking is dat ze weinig toegang hebben tot de hardware. En dit zou natuurlijk een perfecte oplossing kunnen zijn voor die jonge software developers. Mm-hmm. Ja, zeker. Want het probleem is dat er zoveel... Dat is altijd al het probleem. Dat er veel te veel type devices zijn. Dus als Amazon dat op een of andere manier aan de developers beschikbaar stelt. Dat ze gewoon voor een beetje geld al hun applicatie kunnen testen. Of vol automatisch. Er zijn natuurlijk nu al allerlei test suites die runnen op devices. Je hebt nu al dat je bijvoorbeeld dan aan je machine bijvoorbeeld vier telefoons hebt en je drukt op enter en dan gaat je applicatie op alle vier de telefoons vol automatisch testen. Test suites zijn wat dat betreft heel moeizaam. Dus het zou natuurlijk zo moeten zijn dat ik dan dit in de AWS stop, mijn applicatie, en dat ik dan op enter druk en dat dan de test die ik geschreven heb zou moeten niet moeten velen op alle telefoons. Dus in principe zou ik een universele testsuite moeten schrijven die op alle telefoons gewoon groen licht zou moeten geven, zal ik maar zeggen. Dus ja. Dan hoef ik eigenlijk niet eens meer te weten welk. Dan krijg ik gewoon aan het eind van de test failed op 2 van de 400 telefoons. Nou, dan weet ik dat ik daar nog eens naar kan kijken. Of dat ik kan denken, nou, dat zijn Microsoft telefoons. Okay. Anyway. Goed. We hadden vorige week al even zelf geconstateerd dat de sales van PC's lijken de Windows 10 af te gaan wachten. Het is ook zo dat er nu echt rapporten over zijn dat het echt de verkoop van PC's aanzienlijk ingestort is. Ik weet niet of jij daar nog wat over had gezien, Wittold. Maar ja, het was toch 11,8% drop in het tweede kwartaal. Dus best wel aanzienlijk. Ja, maar het zijn natuurlijk toch, ik bedoel, dat zijn zogenaamd bij veel statistieken zijn dat seizoensinvloeden. Ja, en het, zeker niet de afwachtende houding voor Windows 10 af. Mm-hmm. Ik heb het ja, ook. Precies. Dus dat is het seizoen. Het seizoen is dat er een nieuwe versie van Windows komt en iedereen die houdt even een beetje, die zit een beetje rustig aan en even afwachten. Maar dat wil uiteindelijk niet zeggen dat de sales over het hele jaar genomen nou noodzakelijk minder zullen zijn. Het is toch wel zodanig dat, kijk, Als je HP bent of je bent Dell, dan voelt het toch niet echt fijn, zal ik maar zeggen. Want de kosten gaan natuurlijk door en het vertrouwen in het bedrijf moet bestaan. Dus dit soort dips moeten ook niet te lang duren voor dit soort bedrijven natuurlijk. Nee, dat is evident. En daar hebben we natuurlijk ook daar hebben we het al keer op keer ook over gehad. Dat de strategie waarmee Windows 10 geïntroduceerd wordt toch wel heel erg slecht is eigenlijk voor de hardwareleveranciers. Ja. Maar het is natuurlijk heel. Ik ageer er een klein beetje tegen dit soort statistieken, is dat je natuurlijk begrijpt dat de hardware leveranciers zich een beetje zorgen maken, maar het wil niet zeggen dat deze trend zich ook automatisch doorzet, zo gauw Windows op de markt is en het blijkt allemaal goed te zijn. Dan kan het volgende kwartaal een geweldig kwartaal zijn, wat uiteindelijk weer uitmiddelt over het, het hele jaar. Er is natuurlijk een kans dat we aan het tegen de kerst gigantisch gaan draaien op Windows 10 verkoop. Ja, die kans zit er redelijk in dit jaar. Dus goed, dat moeten we nog zien. Maar ik verwacht eigenlijk wel, gezien dat ik van klanten hoor dat ze wachten op Windows 10, dat het ook echt wel voor een groot deel gaat gebeuren. Nou goed, het hangt dan nog steeds af. Ik zit er zelf ook op te wachten tot die komt. En nou, dan komt mijn nieuwe laptopje. We gaan misschien niet alles op 29 juli doen. Wordt het wel een beetje spannend wat Microsoft precies gaat doen. En hoe soepel dat allemaal gaat lopen. We hebben natuurlijk de Vista foute lancering gezien. Geen hardware die werkt met Vista en whatever. We krijgen nu dat niet, want Windows 10 is gewoon Windows 8.2. Dus de hardware laag is hetzelfde. Dus alle devices werken in principe al. Dus we hebben een aantal voorsprongen ten opzichte van de Vista lancering. Maar het gaat wel net zo schokkerig, zal ik maar zeggen, als de fietsstaallancering. Dus dat ja, gaat net zo schokkerig, ja, inderdaad. En dat maakt het een beetje van, ja, waar gaat het uitkomen? Maar goed, ja, ik denk dat we in deze zomertijd ongeveer aan het eind van de podcast zijn. Of hadden jullie nog een heel interessant nieuws gezien? Nou nee, ik wacht even op daar, omdat de eerste publieke beta's van OS X 10.11 en iOS 9 nu beschikbaar zijn. Dus nu kunnen ook gewone stervelingen en niet alleen developers ermee spelen. Dus ik ben heel benieuwd of we daar volgende keer in de uitzending kunnen krijgen. Ik zal mijn best doen. Er iets over kan vertellen. Ja. Martin, verkoop je veel HP hardware of niet? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Okay. Anders had je moeten rekening moeten houden in de eerste week van augustus, want HP gaat zich opsplitsen. Mm-hmm. En dan is het een kleine week niet mogelijk om HP-spullen uitgeleverd te krijgen. Dus je kan wel bestellen, maar alle back-office systemen worden dan gemigreerd naar HP Incorporated en naar Hewlett Packard Enterprise. Ja, nee, ik had het gezien. Bij ons is de voornaamste stroom HP is printers, dus niet machines. Dus dat valt mee. Dat valt nog wel mee, ja. Wat is de reden voor de opsplitsing van HP? Ja, ik denk aandeelhouders creatie. Ik denk dat HP Incorporated heet gewoon HP. Dat heeft printers, waarschijnlijk ook PC's met het inzakken en van focus. De desktopsystemen te maken. En mobiel kijkt er dus toch wat. HP is best wel sterk in printing, vergis je niet. En aan de andere kant is HP Enterprise, ja, dat wordt geoptimaliseerd. En ik verwacht dat dan daarna een visie komt op meer overnames. HP Enterprise, we moeten dan praten over Hewlett Packard Enterprise. Dus niet HP Enterprise, maar Hewlett Packard Enterprise. Dus een groen vierkant logotje. Dat staat voor groen en duidelijkheid en helderheid. En het zal niet zomaar mogen worden overgenomen door andere partijen, maar ik verwacht wel dat er wel nog meer een soort fusie zal tot stand zal komen als je zo hoort. Er zijn al wat roddels over een mogelijke fusie met EMC, grote storage leverancier, dat ook wel een VMware in huis heeft, een RSA, een Pivotal, big data systemen. Moet je nog zien, ik praat wel eens met mensen van hier en daar uit de markt, EMC'ers die verwacht het zelf niet. En laatst heeft EMC nog gigantisch grote deal gescoord bij ING voor 60 miljoen euro in Nederland. Mm-hmm. Daarbij werd is HP buiten de boot gevallen. Die deal werd mede mogelijk gemaakt omdat Telelinus een systeemintegrator in een van de proof of concept met succes heeft laten zien. Dus we zullen wel zien. Het is wel, vergis je niet dat HP gecombineerd een groot bedrijf is, hè, met meer dan 100 miljard dollar omzet. Net als Microsoft, meer dan 100 miljard dollar omzet. Dus het is nu gesplitst, dus dan krijg je twee bedrijven met ieder meer dan 50 miljard dollar omzet. En wat ik weet, het kantoor in Amstelveen, dat is ook in handen van HP. HP is ook eigenaar van het onroerend goed. Daar komen nu twee aparte ingangen. Dus als je HP printer of PC reseller bent, dan krijg je een nieuwe ingang. Oké. Okay. Ja. maar je gaat wel, als je gaat lunchen, kom je wel weer de mensen van HP... Oké, maar één kantine. Packard Enterprise tegen, hè? We krijgen maar één kantine. Ja, ze krijgen één kantine. Oké, okay, interessant. Dus, Nou, dan wordt wel spannend hoe de ingang er dan uit gaat zien, hè? Welke ingang het mooiste gaat worden. En om te bepalen welke klanten van HP nou het meest waardevol zijn. Ja, ik was even weg. We hebben ook nog een beetje... we praten altijd heel vaak over client-achtige zaken hier, hè? PC's, laptopjes, besturingssystemen... Heb je niet gezien dat Paradigit winkels gaat sluiten? Ik heb het niet gezien. Ik heb het wel gezien, ja. En dat Zalando bijvoorbeeld wel winkel opent. En wat opvalt, bijvoorbeeld een andere online winkel, bol.com, dat een gigantisch groot nieuw fulfillment center bouwt in Waalwijk. Dus ik vind dat wel een interessante ontwikkeling, dat je toch die online winkels gewoon ziet groeien. Ten koste van de fysieke winkels. Mm-hmm. Dus wel iets van de... Ja, maar goed, het is iets wat wij natuurlijk al wel meerdere keren hier behandeld hebben. Het is gewoon een trend die duidelijk is. Een winkel in een straatje ja. is, is echt minder spannend aan het worden. Ja, voor wat? Voor reparaties van je PC? Voor show? Dus je kan natuurlijk op de Kalverstraat denken dat je daar alleen maar een soort productshow bedrijven krijgt of zo. Dat je daar niet echt een genezen meer wat kan kopen. Ik verwacht dat. Ja, maar kijk, ik vind wat dat betreft vind ik wel interessant dat je dit inderdaad de computerwinkels, die zie je wel verdwijnen. Maar daarentegen de mobile winkels, die zijn nog steeds. Daar staat de hele Kalverstraat bij wijze van spreken vol mee. Je zou toch bijna zeggen van ja, een mobieltje koop je toch ook gewoon makkelijk met een via internet. Maar op een of andere manier blijft die handel wel bestaan. Daar zit een soort van added value, die ik in ieder geval niet ken, die de PC-industrie niet waar kan maken. En dat vind ik wel fascinerend. Ja, nee, dat klopt. Dus er is toch altijd behoefte aan de service. Ik denk dat dat tijdelijk is, eerlijk gezegd. Maar dat is mijn gevoel erover. Ik denk dat dat ook... mogelijk weggaat. Het is... Ja, maar dat gaat toch al een hele tijd door, Martin. Ik bedoel, ik kom niet in de Kalverstraat, maar wel in Den Haag. En als ik in Den Haag door de winkelstraat loop, is het telefoonwinkel na telefoonwinkel. En ze zien er allemaal slik en gelikt uit. En ze staan altijd vol. Mensen die zijn, daar worden echt telefoons gekocht, er worden abonnementen gekocht. Terwijl je juist zou denken van, nou, dat zijn nou perfecte dingen om gewoon in een online winkel te kopen. Mm-hmm. Met een callcenter erachter. Het is natuurlijk wel een levensbehoefte en een PC misschien niet of zo. Ik bedoel communicatie en telefonie is gewoon voor iedereen belangrijk. Een computer is ook belangrijk, maar is misschien toch meer een eenmalige aanschaf. Ik weet het niet. En ik kan, het gaat onwijs met inderdaad de bedrijven die het via internet aanbieden. Er komen natuurlijk wel van die AliExpress-achtige dingen uit China. Dus je krijgt binnenkort dan krijg je natuurlijk weer dat de bol.com niet meer. Dat als Nederlanders het gevoel hebben dat je net zo goed bij AliExpress kan kopen. Dat het net zo snel komt of misschien dat de logistiek ook daar goed op orde is. En dan waarom... Je krijgt mogelijk een verschuiving naar dat het tijdelijk zo'n bedrijf heel goed doet in een land zoals bol.com. Maar dat op een bepaald moment het vertrouwen voor buitenlandse shops stijgt. Ja. Omdat het praat zich natuurlijk rond. Als iedereen bij AliExpress koopt en het is iedereen spreekt rond dat het heel betrouwbaar en heel snel gaat. Want waarom zou je dan bij Bol kopen? Ja. En je bedoelt het Hives-effect? Ja. Ik bedoel, dat zou dus kunnen betekenen dat je dus in de toekomst problemen krijgt als lokaal georiënteerde webshop. Wat dat betreft denk ik dat... Ja, dat lijkt me ook duidelijk ook. Ik bedoel, dat gaat natuurlijk ongetwijfeld gaat dat gebeuren. Ik bedoel, die hele markt, dit is toch net als met water wat naar het putje loopt. Het zoekt het laagste punt op. Mm-hmm. En het laagste punt is de prijs, is de informatie. En als die informatie op die plek net zo goed is en de prijs is lager... Ja, dan zijn we toch volgens mij Nederlander genoeg om naar de... Het logistiek is heel belangrijk, denk ik ook. Dus... Als mensen maar vertrouwen hebben dat als ze iets bestellen dat het aankomt, dat de betaling goed is, dat het betrouwbaar is en inderdaad de prijs ook nog laag is, dan ben je natuurlijk winnaar in deze online wereld. Ja. Ja. En wat me ook nog opvalt... Dat gaat gewoon gebeuren. Wat me ook nog opvalt is... Een product is een product. Dus de Samsung S6 de Edge is hetzelfde bij welke winkel je maar koopt. Dus waarom hebben we zoveel van die webstores nodig? Doe dan één centrale en doe lekker lage kosten. Ja, maar dat is niet de markt, toch? Je moet toch wel concurrentie hebben? Ja. Dat krijg je een soort van Big Brother die gewoon alles verkoopt. Maar ja, kijk, als ik wat koop, dan kijk ik in ieder geval waar ik de laagste prijs kan krijgen. En ik zoek wel op waar ik de beste informatie. Ja, en dat is volgens mij gewoon de manier waarop mensen steeds meer inkopen gaan doen. En dat zie je natuurlijk ook met dat soort aggregator sites die dat gewoon voor je uitzoeken. Dat wordt steeds belangrijker. En je ziet dat de prijsverschillen, als je dat doet, toch nog behoorlijk groot zijn. Maar die zijn niet altijd consistent de laagste bij dezelfde leverancier, online shop. Nee. Maar Wittold, jij... Wat me opvalt is, KPN, een van de mobiele aanbieders trouwens, die zie ik enorm investeren in datacenters. Ze hebben vorige week managed hosting en cloud distributie IS-groep overgenomen. Nou, dat is best een grote club in Nederland. En ze hebben net een gigantisch tier 4 datacentrum in Eindhoven op de high-tech campus geopend. Dus je ziet toch wel dat er nieuwe dingen gebeuren, zeg maar. Dat vind ik toch wel een interessante ontwikkeling. Hoe KPN zich als datacenterspeler in Nederland zich gaat manifesteren, zeg maar. Zeker tegenover de andere grote datacenters. Partijen zoals Equinix en SoftLayer en eigenlijk ook Google en Microsoft. Mm-hmm. Dus als laatste was ik erg onder indruk. Ik was een kleine dikke week terug op de Amazon Web Services Summit in Amsterdam. Mm-hmm. Het CTO Werner Vogels. En ik weet dat jij Martin ook Amazon gebruikt, hè? Ja. Voor bepaalde doeleinden. En jij was toch erg over te spreken, dacht ik, ja, toch? Ja, zeker. Van welke dingen doe je precies in de Amazon Cloud? Wij doen voornamelijk EC2 instances, dus en we gebruiken hun DNS overal voor en we gebruiken hun elastische mail systeem. Ja. Ja. Dus we gebruiken allerlei blokjes van het systeem. Dat maakt het natuurlijk ook zo leuk dat er allemaal losse blokjes zo aan te koppelen zijn. Ja, wat opviel is daar, dat was natuurlijk wel uiteindelijk, hoor je altijd success stories op zulke conferenties, dat bijvoorbeeld Shell steeds meer gebruik maakt van Amazon en dan bijvoorbeeld Talpa, hè, een van de grootste televisieproducers in de wereld, van de Nederlandse bodem, van John de Mol, een compleet tv-platform helemaal in Amazon Cloud heeft draaien, om vooral die nieuwe generatie, jonge generatie millennials, hè, de tieners, twintigers en begin dertigers, die alles op een iPhone of op Samsung of een Nokia telefoon tv-programma's willen bekijken. Dus vond ik. Ja, het was volle bak. Ik zag een mooie mix als je keek naar het publiek van de typische IT-manager CIO, maar heel veel developers en heel veel jonge mensen, twintigers, dertigers. En ook mensen uit Channel. Maar dat is ook wat, want je hebt het nu over KPN. Wat heeft KPN behalve wat harddisken en wat. De vraag is van, gaat KPN het wel redden? Zeker als een IS praat je over. Dat is gewoon een handige club met handige gasten die groot geworden zijn in Nederland. Op het moment dat ze overgenomen worden door KPN, is dat dan niet hetzelfde als Hives die wordt overgenomen door de Telegraaf? Ik bedoel, crasht dat niet gewoon de spirit binnen IS? En of gaan de developers binnen is daar niet gaan die daar niet weg of je weet niet of ik vraag me eerlijk gezegd af of dat dan een reden is om voor KPN te kiezen als wij hebben natuurlijk ooit onze hardware, we hadden altijd hardware draaien in centers van KPN, die hebben we dus weggehaald en die hebben we verplaatst naar Amazon. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit spijt gehad. Maar je hebt geen gevoel van vendorlijk in bij Amazon of zo? Hoe bedoel je? Dat het moeilijk is data eruit te halen of dat het makkelijk, is? Nee. Dat is... Nee, er wordt wel eens gesuggereerd in Amerikaanse media hoor. Maar ik was onder... Ik weet niet. Ik denk dat we nog heel veel verwachten van Amazon. En iedereen in mijn branche heeft iedereen, weet je, de channel, iedereen zegt het gaat om de hybride cloud. Want we willen een stukje private cloud en een stukje public cloud. Mm. Maar die weer naar voren zei, hybride cloud is gewoon een tussenfase oplossing. Bijna alles gaat naar de cloud. Ja, het is wel dan nog steeds van belang dat ik, dus ik heb toch heel veel klanten op heel veel industrieterreinen die nog steeds geen glas hebben. Dus nee. Het is nog, als de KPN op dat punt nou eens wat gaat doen, dan Dan praten we ergens over. Maar zolang er nergens bandbreedte is nog in Nederland, is het nog steeds gevaarlijk om naar de cloud te gaan, zou ik haast zeggen, voor je hele bedrijf. Ja, maar ja, je hebt natuurlijk een wireless netwerk, wifi en 4G. En ik heb lekker alles in de iCloud zitten, hoor. Ja, maar dan praat je over een paar man binnen een bedrijf. Maar als je een bedrijf van 40 man die niet IT gerelateerd zijn. En er is weer even een hapering in de bandbreedte, dan is er weinig begrip. Ja. Nee, is dat. Oké. Dat was het. Ja, dat was het. Misschien kunnen we volgende week weer bijpraten. Ik kan in ieder geval heel veel Microsoft dingen vertellen. Dus, nou ja, we komen richting die 29 juli dan. We zullen dus Microsoft Windows 10 nog wel af en toe blijven roepen. Ja. Ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi.